NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De lawine die in Tirol vanochtend een groep Nederlandse wintersporters trof, heeft een derde leven geëist. Ze maakte deel uit van een groep van 17 Nederlanders en 4 berggidsen die vanochtend werd getroffen door de lawine. In een loods bij Antwerpen heeft de Belgische politie gisteren een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. Er zijn 12 mannen aangehouden, afkomstig uit Nederland, België en Guinea. Het pakket van Antwerpen over die politieactie. Bij die inval waarbij de speciale eenheden 11 mensen hebben kunnen aantreffen en arresteren, werd ook een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen en verschillende wapens. Nu, de hoeveelheid cocaïne wordt op dit moment geraamd op 5 tot 6 ton. De exacte weging moet nog gebeuren. En in het verdere onderzoek is ook gisteren namiddag nog een 12e man gearresteerd. De drugs zouden vanuit Sierra Leone naar de haven van Antwerpen zijn gebracht. De Europese Centrale Bank laat de rente voorlopig wat die is. Voor de 5e keer blijft de rente in de eurozone op het recordniveau van 4%. Economen hadden ook verwacht dat de ECB de rente nog niet zou aanpassen. ANWB Verkeersinformatie. De spits begint al vroeg. Er staat 130 kilometer file. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda doe je er 10 minuten langer over tussen Hazeldonk en Knopend Galder. A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en Oosterhout 20 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein levert dat 5 kilometer en 25 minuten vertraging op. En daardoor loopt het weer helemaal vast op de A59 bij Os in de richting van Arnhem. Tussen Os en Knopend Paalgraven 3 kwartier extra. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Fijn dat u er weer bent op deze donderdag bij Geld of je leven voor uw dagelijkse dosis economie. Ja, het leven wordt duurder, dat merken we allemaal. Merkt u dat het leven duurder is geworden de laatste tijd? Ja, een stuk duurder. Ja? Ja. En waar merkt u het meest aan? Aan mijn vriendin. Aan uw vriendin, ja? Ja. Maar als het aan de branchevereniging voor producenten en importeurs van elektronica ligt, wordt het voor ons consumenten nog duurder. De FIAR, dat is die branchevereniging, pleit ervoor dat consumenten 1 euro extra gaan betalen op alle producten behalve voeding. En van al die euro's moet dan verduurzaming gefinancierd worden. Goed idee of niet? Dat zometeen. Geld of je leven. Eerste Politiek Den Haag, dat onderzoekt de mogelijkheid om de accijns op LPG gelijk te trekken met de accijns op benzine en diesel. Dan denkt u natuurlijk meteen aan auto's die op LPG rijden. Maar wist u dat er ook 100.000 mensen zijn die gebruik maken van propaangas, dat is dat LPG, voor het verwarmen van hun huis of voor het runnen van een bedrijf? Ja, wat zou die accijnsverhoging voor hen dan betekenen? Dat ga ik vragen aan Hans Verhoeven van de Vereniging voor Vloeibaar Gas. En ook bij ons Rob de Boer heeft een witlof- en bloembollenbedrijf. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Ja, meneer Verhoeven, we denken inderdaad natuurlijk meteen aan de brandstof voor auto's. Maar er zijn heel veel huishoudens en bedrijven die dit gebruiken. Dat wist ik eigenlijk niet. Waarom gebruiken die niet gewoon gas? Nou, omdat zij vaak niet de mogelijkheid hebben om daarop aangesloten te worden. Ja, vaak zijn het bedrijven of huizen die in landelijk gebied liggen, waar geen aardgasleiding ligt, en die maken dan gebruik van propaangas. Ja, en meneer de Boer is een van die mensen die daar gebruik van maakt. Want meneer de Boer, goedemiddag, u heeft een witlof- en bloembollenbedrijf. Verwarmt u uw huis ermee of is het echt voor het bedrijf bedoeld? Voor het bedrijf. Ja. Bloembollen te kunnen drogen en stoken. Ah, en dat klinkt alsof je echt heel veel gas daarvoor nodig hebt. Of valt dat wel mee? Klopt. Ja. Heel veel gas. Dat is, zeg maar, als die bloembollen gerooid worden in de zomer, dan gaan ze voor grote ventilatoren met kachels erboven. En dan moet er heel veel warmte op om die bloembollen zo snel mogelijk te drogen. En ja, dat gaat gepaard met heel veel gas. Warmte maken en dan gaat het. De warmte gaat de lucht weer in, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en als ik langs uw huis rijd, dan zie ik van die grote groene gastanken staan daar ergens naast uw huis. Ja, dat klopt. Ja, ja precies. Ja. Dat is het beeld wat mensen misschien kennen. En heeft u al berekend, want waar hebben we het over? Als die accijns gelijk getrokken wordt met die van benzine en diesel, hoeveel meer gaat u dan betalen, meneer de Boer? Weet u dat al? Ja, nou, ja, laat ik zo zeggen. Ik heb al gezegd van we gaan verdrievoudigen met de kosten die we nu maken. Ja. Om die bloembollen te kunnen drogen. Oké. En wat voor welke kosten hebben we het dan over? Nou ja, je praat er nou over. Als wij aan het drogen zijn, volop in capaciteit, dan praten we over binnen een week zo'n beetje rond de 2000 euro à 3000 euro wat er doorgaat. Hangt er vanaf wat voor zomer het is. Ja, precies. Maar je gaat dan wel gewoon duizenden euro's per week meer betalen. Daar hebben we het over. Klopt. En meneer Verhoeven, hoe staat u daar tegenover als vereniging zijnde? Nou ja, goed. Wat wij ook gedaan hebben is dat wij aandacht hebben gevraagd voor die 100.000 gebruikers die onterecht deze accijnsverhoging over zich heen zouden krijgen. Vindt u het wel logisch als het voor het gas wat in de auto's gaat gelden? Nee, dat vinden we ook niet logisch. Omdat het een schoner product is dan een benzine of de diesel. Ja, maar het zijn voorstellen die zijn uitgewerkt als onderdeel van de fossiele subsidiediscussies. Mm-hmm. Daarin wordt ook gekeken van wat is nou de impact van die maatregelen en het effect daarvan. En daarin zie je toch weer dat deze 100.000 propaangebruikers gewoon vergeten worden. Ja, u zegt eventjes dat het bedoeld is om de fossiele subsidies tegen te gaan. Maar ik begrijp van het ministerie van Financiën dat het gewoon een van de opties is om het belastingstelsel te eenvoudigen. Dus dan zeg je van nou voor alle brandstoffen gelijke accijns. Dat klinkt logisch. Dat klinkt logisch. Maar waarom moeten dan die 100.000 gebruikers in één keer zoveel meer gaan betalen aan accijnsen, terwijl dat onterecht is? Nou ja, omdat ze het gelijk willen leggen met benzine en diesel. Het is dus kortom niet bedoeld om vanwege het gas, maar het is gewoon bedoeld om te vergemakkelijken, zeg maar. Nee, maar goed, kijk, als meneer De Boer die u net gesproken heeft, als op de aardgasleiding aangesloten zou worden, dan zou die in de toekomst de helft aan accijns betalen als dat hij voor propaan gaat betalen. Mm. Nou, wij hebben dus gezegd, deze groep, die 100.000 gebruikers, die worden onterecht dan met deze hoge accijnsen voorzien. En daar hebben we ook aandacht voor gevraagd. Ja, ja, maar ligt het plan volgens u inderdaad op tafel om het belastingstelsel te vergemakkelijken, of is het een andere reden? Nou, volgens mij is het een reden omdat men op zoek is naar geld. En waarom zou je een relatief schoon product dan belasten? Omdat wat je ziet, hè, en dat is een algemeen beleid rondom de fossiele brandstoffen, dat die in het verdomhoekje zitten rondom accijnzen en belastingen. Ja, ja, ja. Of meneer De Boer, heeft u gewoon jarenlang geprofiteerd van heel goedkoop fossiele brandstof? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want we krijgen het wel binnen. Alleen onze leidingen benen dusdanig te licht. Dus ik moet eerst zwaardere leidingen aanvragen. Ja. Nou ja, en het gaat het drogen is om een hele korte periode. Nou ja, toentertijd was het goedkoper om dat op die manier te doen als een nieuwe leiding aanvragen. Ja, en wat zijn de opties? Kijk, het ministerie zegt, nou jongens, niet te hard van stapel lopen. Dit is een van de opties die op tafel ligt. Dus gaan we niet doen alsof dit al morgen ingevoerd wordt. Maar wat zijn de opties die u kunt, of de acties die u kunt ondernemen, meneer De Boer, om hier onderuit te komen? Want op het aardgas aansluiten, dat lukt niet, want er liggen geen leidingen naar u toe. Maar wat zou je dan moeten doen? Verduurzamen, warmte pompen of zo? Of? Nou, toevallig zit ik hier al in een vergadering met ook met mensen met met warmtepompen. En daar wordt zelfs ook propaan in gebruikt. Oh. Om die aan draaiende te houden. Dus ja. Hè, dat gaat toch op stroom? Ja, maar er zit ook van dat spul in. Om in die installatie en om het op gang te werken. Oké. Vertelde die goede man. Dus ja, propaan zit ook in zoveel andere dingen. En nou ja, neem maar de campings. Neem de huizen die in lagere gebieden staan. Ja. Waar geen gasleiding liggen. Die mensen die worden gewoon allemaal gestraft. Ja, dat zo voelt u dat. Nou, zeker weten. Ja, maar meneer Verhoeven, het is toch. Moeten ondernemers als meneer De Boer niet op een of andere manier toch als de zoden gaan verduurzamen? Nee, uiteindelijk zullen we met z'n allen moeten verduurzamen. Alleen je moet die transitie wel mogelijk maken. Kijk, en net zoals. Je kunt voor een deel kun je verduurzamen. De warmtepomp is al even benoemd. In veel toepassingen kun je een 100% warmtepomp niet eens toepassen. Mm. Ook niet in de huizen, in de landelijke gebieden. En ook bij bedrijven zoals van meneer De Boer. Mm-hmm. En dan praat je over hybride warmtepompen, waar soms deels nog gebruik gemaakt wordt van propaan. Ja. Dat is één route die je kunt kiezen. Tweede route die je kunt kiezen is een biopropaan die wij in Nederland produceren. Maar die de laatste jaren allemaal naar het buitenland geëxporteerd wordt, omdat dat daar aantrekkelijker is om in te zetten. En biopropaan klinkt als geen fossiele brandstof meer bijna, zeg geen maar. Schoon gas. Schoon gas. Ja. Ja, en nu hebben wel twee partijen die hebben de introductie van biopropaan in Nederland recentelijk opgestart. Hmm. In kleine hoeveelheden. Dan praat je over gasflesgebruikers. Ja. Ja, zodat mensen die een caravan hebben of zo'n gasfles gebruiken voor een barbecue en dergelijke, op een duurzame manier zeg maar hun vlees kunnen roosteren of hun caravan kunnen verwarmen. Ja, kijk, over politieke partijen gesproken, meneer De Boer. Als ik aan de BBB denk, die ook zit aan de onderhandelingstafel. Die heeft een hele achterban met van die groene gasbussen in de tuin. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat die dit over hun kant laten gaan. Of bent u toch wel bevreesd? Laat ik zo zeggen, ik ben wel bevreesd. Oké, je bent er niet gerust op, hè, meneer Verhoeven? Nee, absoluut niet. Kijk, wat je ziet is dat momenteel heel makkelijk aan knoppen gedraaid wordt, zonder dat men de consequenties daarvan goed onder de loep neemt. Dat hebben we recentelijk ook gezien op een aantal dossiers die politiek snel door de Kamer heen gevoerd zijn en naar de hand weer teruggedraaid moeten worden. Mm-hmm. En vandaar ook is het van belang dat we in de keuze die er gemaakt gaat worden, en op 22 mei is er een debat hierover, is dat dit stukje wel meegenomen wordt. Ja, en een beetje op de trom roffelen helpt, geloof ik, want u bent al gebeld, als ik het goed begrijp, vandaag door de BBB. Ik ben al gebeld, ja. Ja, wat was dat voor telefoongesprek? Nou, er was een gesprek over van dat ze toch precies wilden weten wat er aan de hand was. En wat achtergrond over het artikel wat natuurlijk in de Telegraaf is verschenen vanochtend. Ja, ja. Vanmiddag wordt er ook gesproken over de energiewet en de energiemaatregelen. Dus in dat opzicht krijgen we wel aandacht nu voor dit onderwerp. Okay. Maar heeft u Caroline kunnen overtuigen om dit aan die onderhandelingstafel tegen te houden? Ik heb ze nog niet kunnen overtuigen. Zover zijn we nog niet gekomen. Oké, nog niet. Dat wordt allicht vervolgd, als ik u zo goed begrijp. Goed, mag ik u hartelijk danken, Hans Verhoeven van de Vereniging voor Vloeibaar Gas en bloembollenteler Rob De Boer. Ook dank. Ja. Geld. Of je leven. Ja, verplicht 1 euro extra betalen voor als je een computer koopt of een tas of een bankstel. Dat is een plank van 4 jaar. Dat is een brancheorganisatie voor producenten en importeurs van elektronica. Met al die euro's zouden dan een investering kunnen gedaan worden in duurzame economie. Maar de vraag is het eerlijk om het prijskaartje bij de consument neer te leggen? Daar ga ik over praten met André Habet, directeur van VR. En Babette Porcelein is ook bij ons, schrijver van het boek De Verborgen Impact. Meneer Habets, is het inderdaad echt alleen voor elektronica die euro extra? Of zegt u van voor alles wat je koopt op een dag moet je een euro extra gaan betalen? In principe voor alles wat je koopt op een dag, middels de non-food producten. Meubels, fietsen, elektronica, schoenen. Ja. Uiteraard niet op een stel sokken van euro 1,99, maar je zou een minimumbedrag kunnen aanbrengen van 25 euro of 50, waarvoor je die heffing gaat toepassen. Eerlijk gezegd zijn we zover nog niet dat we dat zo uitgewerkt hebben. Nee, en waarom gooit u deze steen wel in de vijver dan al? Nou, om de circulaire economie dichterbij te brengen, zijn heel veel mensen heel hard aan het werken. Ja. De gemeente, de retailers, de producenten, de verwerkers die producten recyclen enzovoort. En nu de consumenten nog, zegt u. En nu zeggen we eigenlijk ook de consument worden het is tijd voordat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, en is het dan eigenlijk indirect een oproep om minder te kopen? Of nee, maakt dat u de, nee, maakt u ik dat denk niet uit? Dat die 1 euro daar een effect op zal hebben. Nee. Als het al een euro wordt, hè, ik bedoel, ook dat is iets als je het plan presenteert, dat je het voor het gemak zegt van stel een euro. Ja. En er zijn nogmaals, dat moet allemaal nog helemaal ingevuld worden als we het tot stand brengen. Ja, Babette Porcelein, u bent dus de auteur van het boek De Verborgen Impact. Nou, als je dat leest, hebben we het wel eens eerder over gehad in deze uitzending. Wat je dus al niet achterlaat als voetafdruk als je producten koopt. Ik denk dat u wel enthousiast bent over dit plan, of niet? Nou, het is... Ja en nee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we schades aan het milieu en de tekort, wat we te weinig betalen aan arbeidslonen aan de andere kant van de wereld bij de productie, ja, dat we daar wat aan gaan doen. Dat we die prijzen wel gaan betalen. Maar ik denk dat moet beginnen bij dat de producenten de echte prijs zelf gaan betalen en hem niet linea recta voor de consument ze kiezen geeft, maar zelf ook minstens een deel van die schades gaat betalen. Oké, u zegt eigenlijk die euro moet je niet bij de consument leggen, bij degene die het product koopt, maar bij de producent. Ja, absoluut. En een euro is maar goed, misschien mag ik een keer meedenken. Die euro, dat is Dat geeft een vals idee van het valt wel mee. Dat is veel te laag. Nou, je mag er nu mee denken. Daar zitten we hier voor bij elkaar. Oh ja, dus kom maar op met die opties. Maar meneer Habert zegt van luister, de gemeenten zijn al druk bezig. De producenten zijn al druk bezig. Alleen wij consumenten doen er nog eigenlijk niks aan die circulaire economie. En daarom moeten wij die euro gaan betalen. Tenminste, dat begrijp ik uit zijn woorden. Nou, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Volgens mij zijn er heel veel consumenten ook heel erg druk mee bezig. En heel veel producenten nog niet. En ik denk pas dat je echt iedereen in gang zet, op het juiste spoor zet. En vooral de juiste prijsprikkels verzorgt. Zodat je de duurzame keuzes de goedkoopste worden. Ja. Als je gewoon de schades moet gaan betalen. Want die zijn namelijk enorm hoog. En niet, dat is niet 1 euro voor een laptop, maar dat is meer 200 euro per laptop erbovenop of zo. Ik weet het bedrag niet precies, maar dat lijkt me ook heel tof om dan een keer goed uit te rekenen. Maar zoiets zal het waarschijnlijk zijn. Het zijn echt grote bedragen wat we eigenlijk dus te weinig betalen voor elektronica. Ja, heeft u uitgerekend, meneer Habert, wat je ongeveer binnenhaalt als je de consument inderdaad een euro laat betalen op een product? Nee, daar slaan we een slag naar. Ik bedoel, het is echt. Maar het zal om honderden miljoenen gaan, toch? Misschien wel. Ja, wellicht. Ik bedoel, er zijn heel wat fietsen, maar elektronica is het per jaar 30 miljoen stuks of zo. En wat zou je met dat geld moeten doen wat je ophaalt? Nou ja, kijk, we willen graag die circulaire economie dichterbij brengen. Een heleboel bedrijven. Maar dat willen we allemaal, dat wil bij het porselein. Ja, maar we zijn veel meer met elkaar eens dan het lijkt. Willen graag circulaire economie dichterbij brengen. En zeggen van, hoe gaat dat? Er zijn bedrijven die hele mooie plannen hebben en ook werkelijk starten daarmee. Uh-huh. En dan vervolgens blijkt dat niemand de spullen wil kopen, omdat het net iets duurder is dan het reguliere product wat er in de winkel ligt. Dus producenten zijn bang dat ze zich uit de markt prijzen als ze zelf die prijs gaan opvoeren. Dat is zo. Bij bedrijven die circulair bezig zijn is het vaak toch iets duurder. Ja. Nou kijk, vergelijk het met biovlees en kiloknaller. Het duurt heel lang voordat biovlees afgenomen wordt. Ja, maar wie durft hier nog te zeggen dat die kiloknaller koopt? Dat ga je hardop niet meer zeggen. Ga toch maar eens even kijken in de markt. Nee, maar ik bedoel, er zit natuurlijk, als je dat koopt, ben je bijna een schande voor de maatschappij, bij wijze van spreken. Ja. Het feit dat het zo ontzettend goedkoop is, daar is iets mis mee. Ja, dus dat is het probleem. Ja. Dus de kiloknaller is eigenlijk voor de maatschappij veel duurder dan het biovlees. Ja, maar nu gaan we over vlees praten. Maar meneer Habers bedoelt eigenlijk, als de ene producent die kosten mee gaat rekenen en de ander niet, ja, degene die te duur is, die verkoopt niks meer straks, mevrouw Porselein. Dus misschien moet je het dan toch bij de consument leggen. Nou ja, maar kijk, ik ben er niet tegen dat de consument ook meer gaat betalen. Maar het moet beginnen bij dat de producent de schade gaat betalen. Want dan is het namelijk gewoon veel te duur om onduurzaam te produceren. Ja, want welke schade hebben we het over? Dat heeft u wel eens eerder verteld, maar even nog om dat helder te hebben. Welke schade hebben we het over? Want u gebruikt het woord schade. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat het gif wat vrijkomt bij de productie van 1 laptop, als je dat zou willen verdunnen tot een veilig niveau, zou je het bij wijze van spreken moeten oplossen in 2000 wedstrijdzwembaden. Zoveel gif komt er vrij bij het maken van 1 laptop. Dus dat is enorm veel schade. En bovendien is er in de mijnbouw, er zitten allemaal zeldzame materialen in. Dat is niet alleen heel vervuilend, maar dat kost ook veel energie. Is vaak verwoestend voor natuur. En bovendien zijn er veel misstanden met laagbetaalde of niet betaalde medewerkers. Dus er zijn heel veel schades, sociale schades, milieuschades die we helemaal niet betalen. Dus die grondstoffen zijn te goedkoop. En daardoor is onduurzaam produceren is nu goedkoop. Maar dat is dus eigenlijk omdat we niet de juiste prijzen betalen. Ja, en u vertegenwoordigt natuurlijk de producenten, meneer Habers. Ja. Dus u gaat natuurlijk nooit van zijn leven voorstellen dat die moeten gaan betalen, toch? Nee, maar luister, het lijkt net of producenten maar op een achterwerk zitten en een beetje aanmodderen. Je moet eens dus naar de verslagleggingen van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen lezen van die grote bedrijven. Ja. En daar zie je dat ze ongelooflijk veel doen. Over elektronica gesproken, wij nemen weliswaar wettelijk gedwongen, maar dat hadden we misschien toch anders ook al gedaan, de producten terug en verwerken ze. Mm. Wat er gebeurd is, dat bij de verwerking blijkt dat er wel goud, palladium en zilver uit de producten gehaald wordt, maar andere kritische materialen blijven zitten. Waarom is dat? Omdat dat niet uit kan. Je kunt het wel, zeg maar, uit de producten halen, maar als niemand het wil hebben, wordt het ook niet gedaan. Mm-hmm. Daar dachten wij nou voor, van als we zulke dingen tegenkomen, dat wij daar geld in stoppen en zeggen van, nou, doen we het nou maar wel. Dan halen wij wel die kritische materialen eruit en dan hebben ze ze bewaard voor de wereld. Ja. En op dit moment verdwijnen ze in een spoorrail en dan zijn ze verloren. Ja. Kan je, kijk, welk wie ook laat betalen, producent of consument, welk bedrag je er ook op zet, euro, 2 euro, 100 euro, wat u net zegt, 200 euro op een laptop, kan je helemaal uitbannen dat er producten worden gemaakt die schadelijk zijn? Mevrouw Porselein? Ik bedoel, dat zal blijven bestaan, toch? Een laptop blijft niet echt oké voor het milieu, denk ik. Nou, het kan wel, maar het is ingewikkeld nu nog. Omdat we niet gewend zijn. Maar je kan wel degelijk mijnbouw helemaal schoonmaken. Dan moet je het anders inrichten. En dat begint er dus mee dat je de vervuiling gaat beprijzen. Omdat je dan dus ziet dat dus goedkoper produceren is schoner produceren. En nu is het veel duurder produceren als je het schoner wil maken. Ja. En dat is nu het probleem. Dan dus heb dat je een ongelijk speelveld, zegt u. Ja, precies. Want dat is wat meneer Habers net ook zegt. De ene doet het dan wel, de ander niet. Dat is niet lekker. Nee, dat is niet fijn. En ik denk dat juist inderdaad al die bedrijven, die zijn er nu allemaal mee bezig. Die willen wel graag gaan verduurzamen. Maar die hebben er ook last van dat die prijsprikkels verkeerd zijn. Dus die willen waarschijnlijk ook graag allemaal dat die prijsprikkels goed gaan zijn. Ja. En ik denk dat je het dus niet oplost door daar blind 1 euro op de verkoopprijs te zetten. Nou, Techniek Nederland hadden we ook eventjes contact mee vandaag. En die zeggen van dat er al een Europese wetgeving is die dat eist van producenten dat ze investeren. Klopt dat? Nee, dat kan ik me niet voor de geest halen. En ik ben jurist en al 35 jaar in het vak. Dus het zegt me niets. Oké, dus het is niet zo dat producenten al gedwongen worden om... Ja, ze moeten wel producten terugnemen. Ja, goed, maar dat hadden we gezegd, dat doen we al. Ja. Kijk, het gaat nu een beetje richting true pricing. En daar is eigenlijk niks mee te doen. Oh, waarom niet? Nee, het is een euro die de consument misschien wel een beetje moet irriteren als hij het aanschaft. En zegt, moet je nou die euro voor betalen? Het is eigenlijk toch een soort boete. En dan moet dat verhaal bij van, je betaalt die euro omdat je moet nadenken wat je gekocht hebt, dat er milieueffecten aan zitten, dat soort dingen. Nu koopt een consument iets en die krijgt geen enkele prikkel of geen enkele gedachte erbij van wat die aanschaft behalve prestaties van een computer. Maar niet over, wat betekent dit voor de circulaire economie? Moet ik dan met die computer 4 jaar doen, of 6 jaar, of 8? Dat soort vragen moet hij krijgen, omdat hij vraagt naar die 1 euro. Waarvoor is die? Ja, ik zou me eerder kunnen voorstellen dat je iets doet met statiegeld bijvoorbeeld. Of dat je... Dat wordt niet enthousiast ontvangen als ik het zo zie. Goed, statiegeld is leuk als je een product van vandaag koopt en overmorgen weer inlevert, maar niet voor een PC of een koelkast die je 15 jaar in huis hebt. Ik bedoel, wat voor statiegeld zou dat moeten zetten? Het is wel interessant wat u zegt. Want u zegt eigenlijk, meneer Habers, de euro moet gewoon zijn om de consument te irriteren. Kortom, je moet er een beetje last van hebben. Ja. Dus we moeten niet er een mooi verhaal van maken met true pricing en zo. Want dat irriteert u dan weer een beetje. Nee, maar true pricing is een ander issue. Maar die euro moet gewoon, het moet een beetje prikkelen dat je nog eens nadenkt over die laptop wel koopt. En we doen nog iets goeds mee. We maken een fonds mee en dan gaan we kijken met dat fonds wat we in de maatschappij kunnen doen om die circulaire economie dichterbij te brengen. Op het moment gaat het niet snel genoeg. Sterker nog, het staat bijna stil. En wat zou je dan concreet met dat geld willen doen? Noem eens een voorbeeld. Hoe kan je die circulaire economie dichterbij brengen? De herwinning van bepaalde stoffen uit resten. Ja. Je zou in Oostenrijk hebben ze zoiets als, en ik durf het haast niet uit te spreken, vergoeding van repareren van producten. Je zou dat een voucher kunnen maken. Zeggen, u laat het product repareren en wij betalen de helft ervan. Dat soort zaken. Er zijn eindeloze varianten. Er zijn bedrijven die broeken maken en zeggen, ik neem ze terug, je leest de broek. Ja, loopt dat nou? Nee, dat loopt nog niet echt lekker enzovoort. Maar misschien is het wel iets waar je moet blijven steunen. Maar ik zei net, is het een boete? Dat is het niet, zei je. Maar zo klinkt het dan wel. Een boete, als je iets nieuws koopt, dan moet je wat extra dokken. Nee, het is geen boete. Dan zou je wat hoger moeten zijn. Ik denk niet dat iemand onder de indruk is van een euro boete. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Dus dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Moet dat dan niet veel hoger zijn? Want als je iets van, u zegt vanaf 25 of 50 euro, maar als je iets van 200 euro koopt en een euro erbij, nou, maar als het breed in de maatschappij gedaan wordt, dan wordt er heel wat geld bij elkaar gebracht. Ja, precies. En, dus het is juist handig om zijn bedrag te moet bij producten nadenken. Wat heb ik gekocht? Wat betekent dat? En dat soort dingen. Ja. Hoe handhaaf je dit? Ik bedoel, met de verwijderingsbijdrage die vroeger wel eens hadden, die specifiek gericht was op het inzamelen en verwerken van producten,